Jest godzina 20, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Warszawski ratusz nie zgadza się z zarzutami CBA, a chodzi o nadzór nad reprywatyzacją w stolicy. Standardy opieki nad kobietami w ciąży w szpitalach będą coraz lepsze, zapewnia minister zdrowia. Nad zmianami pracuje zespół ekspertów. Starzejące się Włochy, o tym także w tym serwisie Trójki. Stołeczny ratusz nie podpisze protokołu z 9-miesięcznej kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji. Władze Warszawy nie zgadzają się z zarzutem niedociągnięć przy sprawowaniu nadzoru nad polityką zwrotu nieruchomości. CBA zbadało w sumie 52 sprawy i do 12 zgłosiło uwagi. Wiceprezydent stolicy Witold Pal przyznaje, że zaniedbania były, ale zarzuty Centralnego Biura Antykorupcyjnego są jego zdaniem bezpodstawne. W dużej części te uwagi zostały uwzględnione i uważamy, że rzeczywiście osoby wskazane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne jako winne zaniechań, błędów, taką odpowiedzialność powinny ponieść. Z tez, które pojawiły się w protokole, nie można wywnioskować, aby słusznym był zarzut Centralnego Biura Antykorupcyjnego niedociągnięć, jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną. Wiceprezydent poinformował również, że do ratusza wpłynęło kolejne oświadczenie aktualnych właścicieli działki Chmielna 70. Wynika z niego, że chcą oni oddać działkę miastu. Na jakich zasadach czy warunkach? Nie wiadomo. Miasto 5 lat temu zwróciło jedną z najdroższych działek w samym centrum stolicy 3 osobom, które nabyły roszczenia od spadkobierców, mimo że wcześniej byłemu współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, przyznano za nią odszkodowanie. Specjalny zespół powołany przez ministra zdrowia pracuje nad nowymi standardami dotyczącymi opieki nad kobietami w ciąży, podczas porodu i po nim. Poprzednie wytyczne opracowane 5 lat temu mówią m.in., że kobieta ma prawo do korzystania z innych niż farmakologiczne metod łagodzenia bólu, do picia wody w trakcie porodu czy przyjmowania takich pozycji, które są dla niej wygodne. Minister Konstanty Radziwiłł, pytany o zmiany, mówi, że mogą być tylko lepsze. Jeżeli zespół doszedłby do wniosku, że standardy mają pozostać na tym poziomie, na jakim są w tej chwili, to one pozostaną. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że medycyna się rozwija, możliwości organizacyjne służby zdrowia też. Jakość opieki w bardzo wielu szpitalach poszła w międzyczasie bardzo do góry. Te standardy, jeszcze raz powtarzam, mogą być tylko lepsze. Innej możliwości nie przewiduję. W ubiegłym miesiącu Fundacja Rodzić po Ludzku informowała, że znaczna część szpitali nie chce informować o standardach opieki okołoporodowej. W niektórych przypadkach potrzebne była nawet interwencja sądów. Ministrowie rolnictwa z krajów Unii rozmawiali dzisiaj w Brukseli m.in. na temat jakości żywności, która trafia do naszych sklepów. Słowacja i Węgry przedstawiły wyniki analiz, które mają dowodzić, że w Europie Środkowo-Wschodniej jest sprzedawana żywność gorszej jakości niż w zachodniej części kontynentu. Oba kraje zażądały, żeby Komisja Europejska zajęła się sprawą podwójnych standardów. Polska ten wniosek poparła. Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel. To jest problem do rozwiązania, natomiast nie jest to prosty problem. W Polsce nie zauważamy tego. Tym niemniej uważamy, że jeśli są zgłaszane przypadki przez inne państwa, to powinniśmy to badać. Do zbadania po prostu, żebyśmy nie podejmowali pochopnych decyzji. Jeśli chodzi o Polskę, to na tym etapie takiego problemu nie widzimy. Minister rolnictwa powołał się na informacje polskich instytucji zajmujących się obrotem żywności, które nie dostrzegają problemu. Włochy coraz bardziej wyludniają się i starzeją. Takie wnioski płyną z danych, które właśnie opublikował Państwowy Instytut Statystyczny. Włochów jest teraz nieco ponad 60,5 miliona, czyli o 90 tysięcy mniej niż przed rokiem. Kraj będzie się nadal wyludniał, bo na jedną Włoszkę w wieku rozrodczym przypada 1,34 dziecka. Negatywny trend, przewaga zgonów nad urodzinami, panuje od 10 lat i stale rośnie. Poza tym coraz więcej Włochów opuszcza kraj na stałe. W ciągu ostatnich 2 lat aż 300 tysięcy. Społeczeństwo starzeje się. Teraz statystyczny Włoch liczy sobie niemal 50 lat. Równocześnie Włosi i Włoszki żyją coraz dłużej. Średnia życia pań to 85 lat, o 6 miesięcy więcej niż przed rokiem, a panów 80 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To wszystkie informacje w tym serwisie. Kolejne o 21. Muzyka. tej nocy w całym kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy i w górach również samego śniegu. Na Warmii i Mazurach w nocy poniżej zera minus 1, poza tym od zera do plus 2 stopni. Jutro ma być pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady na południu i w centrum kraju deszczu, a na północy deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy od plus 1 do plus 5, w centrum od 4 do 8, na południu od 8 do 11 stopni, a na południowym wschodzie jutro 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śmierć zamyka oczy zmarłym, otwiera oczy żywym. Tak rozpoczął jedną ze swoich korespondencji Leopold Unger, jeden z największych. Zmarł pod koniec 2011 roku. Unger to Brukselczyk z paryskiej kultury, która będzie niedługo świętować swoje 70-lecie. Ale czy słowo świętować jest właściwe? Czy my o kulturze i jej ludziach pamiętamy? Śmierć zamyka oczy zmarłym, otwiera oczy żywym. Czy to prawda? Klub Trójki, dziś po 21:00. Zaprasza Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu tajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już teraz zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze Pusza lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem Cien Q10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już teraz superkumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w superkumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. W pewnym sensie to najważniejsza płyta dla Aksamitu, bo dała nazwę tej audycji. The Velvet Underground and Nico. Debiutancki, słynny album Velvet Underground właśnie. There She Goes Again. Już teraz zapraszam na sobotę. Będę miała wielką przyjemność zastąpić Piotra Stelmacha między 17 a 19. Poświętujemy sobie 50. urodziny tej płyty, bo to prawie co do dnia. Piotrek zresztą dzisiaj w swojej tonacji wspominał o pięknych 50-tkach tegorocznych, bo to i The Beatles, i The Doors. To był świetny rok dla muzyki, ale zanim będę sumiennym dziennikarzem muzycznym, będę przede wszystkim fanem. To jest moja ukochana płyta i to właśnie Velvetów przesłuchamy w najbliższą sobotę. Druga godzina Aksamitu, aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji, jestem także na Facebooku, a to piosenka, która wiem, ma przynajmniej jeszcze jedną fankę w programie trzecim. Słyszałam ostatnią audycję Gaby Kulki, rozpoczęła od niej właśnie to wydanie audycji. Ja w ubiegłym tygodniu rozpoczęłam Aksamit od Whip the Night, ale ciemne moce ma w sobie Anna Calvi i nie mogę się od tego utworu uwolnić, więc raz jeszcze. I'll whip the night, I'll whip the night, I'll whip the night. I'll whip the night, I'll whip the night. Skoro już jesteśmy w ciemnościach, to niech zagrają królowie. Explainable.

Nowa piosenka, ale w bardzo nowej wersji Sharon Van Etten. Cares away that I piosenka, którą wszystkie strapione dusze słuchające teraz Aksamitu mogą potraktować jako piosenkę z dedykacją In the morning I'll be better. Rano będzie lepiej. Tak zespół Tennis zapowiada swoją nową płytę Yours Conditionally. Obiecałam kilka tygodni temu, że wrócimy w Aksamicie do pierwszej solowej płyty Scarlett Johansson. Reflections of the moon and Venus flowing. streets where the girls walk and pose so that they can be seen and wanted, as others sit with dreams of flesh and hands probing through windows of views of falling to formations like cities filled with places where people ate alone at tables in the back near the restrooms, pouring out the stench of rage and sorrow from those who walk this earth unaware that heaven is in the fixing of the mistake. Like clowns leaping skyward on thoughts which spring to the illusion of happy crowds applauding and standing with arms raised high to wires, carrying those who dare to fall into unknown worlds where no rules apply. People cut their wrists and watch as red streams arc up into the realization that the show is over. Somewhere in the Nowhere to Krista Bell i David Lynch. A teraz wracamy do naszej ulubienicy. In my mind I've acquired a tangle I can't undo. I've been thinking about nothing else lately. Does it feel as if somebody visions playing tricks on me? Mystery Girl. Ta piosenka zamyka płytę Belladonna of Sadness, debiutancki album Alexandry Savior. Jaka jest to płyta? Taka jak wszystkie piosenki, którymi z wami się już podzieliłam. Były, zdaje się, już 4. Płyta jest bardzo wystylizowana, bardzo elegancka i dystyngowana, tajemnicza, zmysłowa, retro. Jaka jeszcze? Intrygująca to jest słowo, którego mi zabrakło, a gdyby zejść z pojęć abstrakcyjnych i do czego się porównać, czego oczywiście artyści nie lubią, a dziennikarze muzyczni się w tym lubują, to mówiąc wprost, gdyby duet Last Shadow Puppets, dwóch łobuzów, był jedną śliczną łobuziarą, byliby po prostu Alexandrą Savior, o czym przekonacie się na początku kwietnia. Wracamy do 7 dni tygodnia i teraz wybieramy czwartek. Nie jest mi źle, jest raczej błogo. Udało się wstać lepszą nogą. Czwarty dzień czasem się zdarza, że budzisz mnie w czwartym wymiarze. Czuję i wiem, uda się godnie sprężyć na ten koniec tygodnia. Szkoda, że tak to szybko zleci. zawsze dni nasz chleb. To wymiar trzeci. Co szybko wzlata, ulata. Bo co szybko wzlata, ulata. W sobotę zagrali fantastyczny koncert w liście osobistej u Piotra Meca, a właściwie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz już z płyty. 7. Nowy album WW. Zabieram was z powrotem do hotelu. Thank you. Czasem pozwalam sobie myśleć, jak miasto Chopina zabrzmiałoby w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może będziemy mieli szansę się przekonać. Za tydzień w Aksamicie kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. Poznamy trzeciego headlinera tegorocznej edycji off-festiwalu. Ja raz jeszcze zapraszam na najbliższą sobotę. Między 17 a 19 będę mieć wielką przyjemność zastąpić Piotra Stelmacha. Przemycę nieco aksamitnych dźwięków, chociaż pewnie w roli głównej urodzinowa płyta The Velvet Underground and Nico. A na do usłyszenia w Aksamicie zostawiam Was z aniołami. I've been seeing angels in my living room, that I've walked the sun and I've slept on the moon, covered in the fragrance of their own perfume, telling me the story, stories coming true. Well, you see these angels see the light. Yeah, I have my troubles, troubles alright. I've been seeing angels. Oh, now hold on to their secrets and torn up memories. We float above horizons and sail across the seas. I hope for better days, and lately times are tough. The angels give me strength, and I'm not giving up. So I'll wipe away my tears, I'll over my pain. They're pushing on my shoulders, and I hold on to their stay. I've been seeing angels. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.